Boa tarde dende Combarro, a pesar de que a auga non nos quere abandonar. Segundo unha enquisa realizada pola versión española da revista National Geographic, os sitios máis bonitos da provincia de Pontevedra e dous dos 100 máis bonitos de España son Combarro e Cambados, pero tamén Mondoñedo en Lugo e os Ourensáns, Rivadavia e Allariz. Iso sí, non aparece ningún na provincia da Coruña. De Combarro lembran que este conxunto histórico está declarado ben de interese cultural e falan da Praza da Chousa, os hórreos na beira do mar, que di tan perto da auga que os seus piares chegan a cubrirse coa mare alta, como pasou estes días que houve mareas vivas, a Rúa do Mar, a Praia do Padrón. En Cambados, as olladas van cara a Torre de San Sadurniño, o Viño Albariño, o Miradoiro Monte da Pastora, e din o espectáculo de Santa Mariña Dozo, de estilo gótico, que considera unha das ruínas máis fotoxénicas de España. Tamén se fai referencia á Praza de Fefiñáns e o considerable número de pazos, como o de Torrado, un dos mellores exemplos de arquitectura civil do século XVIII, ou o Pazo de Bazán, que pertenceu aos antepasados da escritora Emilia Pardo Bazán. Se tode de sorte de estar por aquí, por Pontevedra, o 11, 12 ou 13 de novembro, por séptimo ano, esta cidade pois vai volver a converterse no epicentro do gourmet galego, coa celebración da feira profesional Etiqueta Negra. Profesionais, produtores e consumidores daránse cita no recinto feiral da cidade do Lérez co obxectivo de coñecer as tendencias do sector, establecer novos contactos comerciais e difundir a excelencia dos nosos produtos. A feira contará coa presencia de máis de 80 produtores, 25 dos cales participarán por primeira vez neste evento, escollidos pola súa singularidade, a súa originalidade e a calidade dos seus produtos. Nos distintos stands poderánse atopar viños, licores, cervexas, hidromel, cafés, queixos, infusións, marmelada, xamóns, conservas, cogomelos e unha infinidade de delicias que farán gozar o padal. Tamén a Deputación de Pontevedra volverá a dar a coñecer a marca Teareeiro, distintivo de calidade e de produto local, co que a institución provincial impulsa a produción de té verde obtido con brotes e follas da Camellia sinensis. Pasamos a outra cousa. Castelao sempre deixou claro o seu amor por Pontevedra. Escribiu: "Eu vivín longos anos de ledicia en Pontevedra, aferrado á fermosura dos seus arredores, como a quen non pode desprenderse dos brazos mornos dunha noiva. Eu débolle a Pontevedra o mellor da miña vida, e agora padezo saudades da súa paisaxe, tristuras de non vela e esperanzas de retornar a ela. Empezo a ser vello e a vivir de recordos. Algúnas veces acode a miña memoria un cantar de requintada morriña. Vai tan lonxe a mocidade, está tan preto o meu fin, que ás veces sinto vontade de poñer loito por min. Pero non é que eu enloite a meu espírito porque a mocidade fuxise de min. Eu apénome de non poder ir a Pontevedra, que é unha fonte de xuventude onde se curan alfaces da vellez. Volver a Pontevedra sería mesmo recobrar a mocidade perdida. Penso que se morrese no desterro, os meus osos non se deixarían consumir ata que algún anaquillo deles chegase a Pontevedra. Entón a miña alma cantaría gozosa este cantar." E Castelao morreu no desterro. Celebrouse o luns pasado no Auditorio Nacional de Música de Madrid un acto co gallo do Día de Recordo e Homenaxe a todas as vítimas do golpe militar, a guerra e a ditadura. O presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, foi o encargado de recoller de mans do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, a declaración de reparación e recoñecemento persoal para Castelao, o político e escritor galego. Foi unha xornada na que se homenaxeou a 18 persoeiros, entre eles Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de quen se destacou o seu labor de ensayista, novelista, dramaturgo, debuxante, médico e político, e o estar considerado como un dos pais do nacionalismo e da narrativa en galego. Os xornalistas que presentaron o acto salientaron o seu labor como escritor antes de ser elixido deputado en Cortes na Segunda República, primeiro como galeguista independente e logo pola Fronte Popular. Ademais de ser o impulsor do Consello de Galicia en Buenos Aires e formar parte do goberno republicano no exilio. No acto entregáronse as 18 declaracións de reparación e recoñecemento persoal, entre as que se incluíu a de Castelao, pero, ademais de Castelao, entre os 18 homenaxeados, tamén estaba o escritor catalán Salvador Espriu e o escritor vasco Gabriel Aresti, que tiveron certa relación con Galicia. Gabriel Aresti, no 1968, traduce o éuscaro o catecismo do labrego, tamén os 6 poemas galegos de García Lorca en edición tetralingüe, Gabriel Aresti o éuscaro, Ricard Salvat o catalán e Ángel Fole o castelán. Mantivo correspondencia con Manuel María, con quen intercambiou algún libro, e con Alonso Montero. No 1969, Salvador Espriu escribe a Neira Vilas dende Barcelona, pregúntalle por Manuel María, por Celso Emilio Ferreiro, e dille que leo a Otero Pedrallo, a Castelao e a Risco. Espriu tamén mantivo unha corta correspondencia con Darío Xoán Cabana e tiña nunha gaveta da mesa do seu escritorio o poemario de Darío, Romanceiro da Terra Chá. No 1975, co gallo do 25 cabodano do pasamento de Castelao na Galería Sargadelos de Barcelona, realizouse unha exposición das láminas do álbum Nós. No catálogo figuran palabras de Isaac Díaz Pardo e de Salvador Espriu, quen di: Castelao é un valor universal, mas non hai dúbida alguna que un catalán pode velo e comprendelo cunha emoción e simpatía particular, pola relativa afinidade dos nosos problemas cos específicos de Galicia. Non teño espacio nin capacidade para glosar ningunha por unha, nin en conxunto, estas tenras, intelixentísimas, ferintes e nalgún intre arrepiantes, mas tamén esperanzadoras estampas e as súas lendas. Díxose, por outra banda, que o que sabe cala, os ollos que saben mirar, que contemplen cun profundo e respetuoso silencio esta alta lección do arte e do espírito do máis enxebre Galicia. Desbotaron acudir ao acto a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e o alcalde madrileño Martínez Almeida. Tamén rexeitou o convite o expresidente da Xunta e actual líder do PP, Alberto Núñez Feijó. Tomando as derradeiras palabras de Salvador Espriu no catálogo daquel acto da Galería Sargadelos de Barcelona de 1975, Castelao sorrí, quizáis con ironía, con beizos finos dende a súa ganada e serea inmortalidade. Que si estivo presente no acto foi a vicepresidenta e ministra de Traballo, a galega Yolanda Díaz, que nas súas redes sociais destacou o recoñecemento a Castelao, figura histórica do país que traballou pola aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia por un país máis democrático e plural e que morreu no exilio como tantos outros galegos e galegas. Este acto tróxome á memoria outro celebrado hai pouco en Coimbra no que tamén se lembrou a figura de Castelao, pero queda para o próximo día. Despídome cun tema de Mafalda Arnau, nada en Lisboa no 1974. Bendito fado, bendita xente. Que teñan unha boa fin de semana. Que seja, não há outra maior. Bendita travessa da palha, a de uns olhos garotos, onde o fado é só. da gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente, bendita a saudade que trago, que de tanto andar comigo atravessa a minha voz. Bendito amor que anda em fama numa teia de enganos, ou feliz qual água que corre. Bendita rua dos meus ciúmes, do silêncio ao desencanto, não há rua mais bizarra. Que cantam até que a alma lhes doa, pois foi Deus que as fez assim. Bendito fado, corridinho, compassado, choradinho, beijinho, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente, Carmencita, linda graça, tão bonita a tua fé. Bendito presente e passado, de mãos dadas num verso em branco à espera de um futuro. Bendigo essas almas que andam uma vida à procura de um luar que vem do céu. Bendito fado, corridinho, compassado, choradinho, beijingada, desgarrada, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador. Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. D'aquesta manera la tindràs sempre actualitzada. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar